نغمه دلکشتر از آوای گل پا گر شنیدی، بیگمان آن نغمه را از عالم بالا شنیدی. یادگار جاودان نورعلی خان است و دائم این کلام دلنشین زان مرد بی همتا شنیدی. میوه جان من است و حاصل عمری که اکنون قصه پرقصه‌اش را از زبان ما شنیدی. از صدای دلنواز و جان شکار او چه گویم، وان حکایت را که خود از نغمه گلپا شنیدی. نغمه‌اش آمیزه شوق است و شور و عشق و عرفان، گر سخن زان عندلیب عاشق شیدا شنیدی. جاودان خنیاگر گلها که عمری همچو شبنم، صوت جان بخش وی از برنامه گلها شنیدی. نباشد از تو که بر ما جفا رود، جان آمیده نباشد از تو که بر ما جفا رود، مجنون از آستانه لیلی کجا رود و هنر گر من فدای جان تو گردم، دریغ نیست. گر من فدای جان تو گردم، دریغ نیست. بسیار سد بسیار سر که در ره مهر و وفا رود، جان Oh. که دید ز خواب خما باز نباشد. ریاضت من شب تا سحر نخفته چه دانی؟ کنج قفسم نیست که به کنج قفسم نیست به جز مشت پری. شبه سامان گردد اما به فروغ دیده دل شب صبح کردم به فراغ جان رسیدم به فراغ جان رسیدم چون میگه صفا زدم امانه به فروغ دیده دل شبه صبح کردم به فراغ جان رسیدم به فراغ جان رسیدم چمه صفا زدم من اما جان را فریاد از آن نرگس مستی که تو داری آه از دل بیگانه پرستی که تو داری ترسم که یکی اهل وفا زنده نماند جان ترسم که یکی زهل وفا زنده نماند در کشتن این طایفه دستی که تو داری. در خرابات مغان نور خدا می‌بینم، وین عجب بین که چه نوری، عجب بین که چه نوری، ز کجا میبینم. زاهد پشیمون را ذوق باده خواهد کشت، عاقلا مکن کاری جون آرایده، کاورت پشیمانی جانا. Oh, no.